مکه آیات راځي آتش پیته دا مکه دغه پوری دا مقام ده دغه پوری دا مقام چلیږي او و مقام نه ترغه پوری چلیږي نو پدې کې بده یوسف علی السلام رونه راځي یوسف علی السلام ورلا غلا ورکړي بیا دا غینې پاتې پختنه کوي د پورانه په بار کې چې خاصه خاندان سمره چې دوی ورته خای نو دا غی خاندان په بار کې ورته چې خاصه سرور شته دا غی وته د مور ور دي وای که هغه مو بل کې راکړه نو واستو نو بیا دا نه در کوم در بیا دا غینې پس دوی روانيږي هغه روپې د دوی چې میډیا غوړ لپاره دا غو کې غبارو کېږي بیا دا غینې پس دوی وته دې سید مون برور راولو بیا کلار ته ور دي او کلار چې کوم دنو هغه ته هغه نه مطالبه کوي خو به هر حال ترغی پورې چې کلار ور سره بیا خېری ضرور راپېږي هغه مکالمه ور سره کوي خو دا غینې پس بیا دوی را دي نو هغه پورې دا مقام دي وجا ایقوت یوسف اور علو یوسف علی السلام فدخلوا علیه داخل چې پدې یوسف علی السلام باندې فعرفهم نو وی پیجن دل یوسف علی السلام دوی اغو پی جندل وهم له منکرون او دوی دا یوسف علیہ السلام ناشنا گنون کیو دوی نه پی جندل چه دا سوخته اغو پی جندل ولی یو وجه خدا و چه اغا نبیو نو اغا تا خفتا لگی دا پا فراست سرا دوی ما خبر داو چه اغا چه دوی کنی تا غرزول نو پا غطین که اکش شروع نو فشتر که بدلون زر رازی نو اغو غط شوه و ستر شوه و بیا دوی نه پی جندل او دوی چه دوی خو پا اغا وقت لوی لوی غطو نو اغا دای پی جندل زکر چه پا دوی که خوده بدلون نو راغلی نو وی پی جندل ولم ما جهدهم بجهاد دیم هر کله چې تیار کوي یوسف علی السلام دوی د جهاد هم دغه سامان د دوی ورته تیار کو قال اتونی باخلکم نو ورته وی را ولې ما تاسو غبل رور من ابيکم چې تاسو د فلار نه دی نو دا ورته څنګه وی دا چې د ښکار کی بیا دوی د پته لګیږي نو ما تاسو ته وی چې نه دا اصل کې د پښتنه وکړه چې خاصه دې تاسو له خدای غل درکم سمره درکم سمره کسانې په کور کې وزیر دغه په کار دی کنه هغه نن سره درځ کې کنه نو هغه اندرا دې چې کول دوی ته یو زمونږ بل روړ دی یی بل روړم چرته دی وی هغه په کور کې دی چې دا کی ته ورته وکړه هغه ورته وی دا ستل دی شروع به مراول خو شه دغه شانته زنه ورکوم قال اتونی بی اخلکم من ابيکم الا ترون آیا تاسو ګورین انی او فل کیل چې زه پورا ورکوم پیمانه و انا خیر المنزلین او زه غوره مل مستیا کوم کو نیما زه مل مستیام د خلق غوره کوم پیمانم پورا ورکوم قرور بم څه کوي هغه براولې فئن لم تاتونی به کچرت تاسو ما ترانو استاغا فلا کیل لکم نونیشته پیمانه نشته در عشان تاسو لرا عندي ما ترا پیمانه نور کوي غوار اسنی ور کوي کنا ولا تقربون او ما تمران ذی کیږي ما تمران ذی کیږي څه مطلب پدې کې یو خبره خدا دا تاسو معلومه شو چې اکرام او تزوید د مسافرینو دا پکاري خاطر بادشاہ کې دا د حکومت له پکاري چې مسافر خلک راځي دا غوي اکرام د پاره سیستم جوړ کړي بلکې نه دا معلومه شو چې یوسف علیه الصلاه والسلام ها بلکه ندا معلومه شو چې ګوره یوسف علیه السلام بادشاہ له پکار دی چې دغه معلومات کوي یوسف علیه السلام معلومات کړو کنه بلکه دا معلومه شو چې بادشاہ له پکار دی ځان فاته دروژن سره پری نه دی ها دا دروژن او خائن خلک سي دغه ته نه پری دی امیر له پکار دی یوسف علیه السلام چې ورته وی ک چرته مورا نو ستر ور بیا نشته دی له هغه بیا ماته رانی دی چې دروژن سره دان فاته نه پری دی صحیح ځه قال رضی او وی سنوراو دوانو اباهو زردت پٹا گئی سر بے غوارو منگ دار اور اباہو دا پلارنا و اننا لفاعلون خوز پدی که با من کامیاب شو کنه و اینا منگا خواه کلاریان یو یقینا من دا کار کون کیو اول که وطاوی چل با کون کنه اس چل که خوکل سره کامیابی گی و کنه نه کامیابی گی نورست تو ارتق پل زیمواری ول چی یقینا من دا کار کون کیو بیغم اوسا داست چلون من لدیر رازی خواه دای ورطاوی اس دا سنوراوی دو پا چل سره غوارو پا تولا گی دو یوزن اعتبار بایله ده یو ځل چې اعتبار سره بایل کنه بیا خلک داغه په خبره یقین نه کوي ځکه دوی چل یادې چې اول ځل یوسف علی السلام باره کې دوی اعتبار بایل لري دی وقاله لفتیانی او یوسف علی السلام هغه نوکرانو خپل ته اجعلوا بضاعتهم او ګرځوي هغه پیسې د دوی روپۍ د دوی په رحالهم په هغه بارونو د دوی کې لعلهم يعرفونها شاید چې دوی به او پیجنې اذا انقلبوا کله چې دوی واپس لاړ شي الی اهلهم کورنۍ خپل ته لعلهم يرجعون نو دیره پاره چې دوی واپس راشي دا څه مطلب ته دارو پای ورلولې په بارونو کې کې خو دی بعضې وای دارو پای ورتا صدقه کړې چې بس دا دې ته ورکې او دا دغه د دې کې یو مسله ده امام بخاری په دې باب قائم کړی دی متولد وقف کول شي چې خپل خپلوان لکه بعد لکه ایسه خاص کی پوه شو کنه نو دا کړه کول شي نو دا دې دا کې دا وکړل نو دې کې سحره جو نشته رخه دا وکړل بعد وایي چې نه دا روپې دې د پاره کې خو دی چې دا خو خاندان نبوت کې دی خو غلا ډاکا خیانت دا نه کوي نو دوی چې لار شي چې الته روپې وګوري نو دوی به دا خبره کوي چه زان را تاوی غواری دا مونگا پردهی روپهی را اولی دی نو پا دی وجه با واپس راشی نو چه واپس راشی داشن خورات نیمشی بغیر درور نو رور براولی نو رور براول رسی نو دا خبره دا بعد دیوی چه نه دا روپهی چه ورلکی خودی دا پتا ورطا چه زمان دا کور غربت خماتا معلوم ده دوی خو بیا زر نشرات نه نو چې روپۍ ورلکی دم په بار کې نو دوی به واپس کې دی به واپس راځي چې د روپۍ شته ده موږ په دې باندې دا شو وا خافلم ما رجعوا الی ابیهم نو هر کله چې دوی پلار ته واپس شو قالو دی او یا ابانا ای پلار زمونږه منع من الکیلو منع زمونږه راشن ای زمونږه راشن بند شو موږ تیرانه کړو و نور نه راکې په ارسل معنا اخانا نو امه اولی ګمون سره زمونږه رورو نقتل نقتل نو پورا براړو موږ راشم و ان له لحافظون او یقینا منګره د حفاظت کوون کیو مون به یقینا دغه دی پر کړه ټکی لګی ولې دغه دی پوهیږي چې مون باندې اوس بابا اعتبار نه کوي نو په دی وجه سخت سخت کیږي ان له لحافظون قال هل امنکم علیه یعقوب علیہ السلام سره مکالمه شروع کړه وی هل امنکم علیه آیا ز اعتمادکم پتا سو باندې پبارد دی بنیامین کې الا کما امنتکم ز تاسو باندې اعتماد نکوم الا کما مگر دا اعتماد بكم امنتكم على اخيه جما اعتماد کلو پتا سباب دے على اخي فبارد ضرور ددکی من قبل مخک دینا دینا مخک ما تا سبحان ضرور بارک اعتماد کلو بساغت اعتماد میرے صحیح اعتماد پتا سبحان حکم خودم را خبر ابو حکم کہ فالله خير حافظا توکل می فالله دے فالله خير الله تعالی بهتر حافظا حفاظت کون کرے الله به حفاظت کئی پتا سن سن کولے و هو ارحم الراحمین او الله تعالی بهتر در رحم کون کو نہ دے نو توکل پ الله تعالی باندے یو سبب دے اسباب دے دف عذابهم مشكلات الفار دای وکړو ولما فتحوا متاعهم هر کله چې کولاو کول دوی متاعهم سامان خپل نو وجدوا بضاعتهم بمنديغه روپي خپل ردت الیهم چې واپس کړي شوی وی دوی تا هغه مونتي قالو دی او یا ابانا ایک لار زمونګه ما نبغي دا ما وی استفانیه دا مون څه شی غواړو دا استفان د تعجب د پاره نور څه غواړو پښې یو مان دا یو دارا ما نبغي مون نه غواړو روپي ستانه بابا هذه بضاعتنا دا زمونږه روپۍ دي ردت الینا چې واپس کړي شوی دي مونږ ته دا مونږ ته واپس کړي شوی دي نو ونمیرو اهلنا او غلب راړو مونږه اهلنا کورنۍ خپل لرا ونحفظ اخانا حفاظت پکو مونږ ضرور خپل ونزداد کیل بعیر او بل زیاد پکو مونږه راشن د یو اوخ بار پسې واشي ذالک کیل یسیر دا پیمانه دا یسیر اسانه ده په بادشاہ باندې وزیر خزانه ته دا کار نده داغت آسان ده اغدا یو بار مار داغت ایشه نده اون مولا راکن دیده که یو دا معلومه شده چار سر احسان که داغت شان مطابقه کوا یو سره با دیر شریفی تو اغلی چه کم دینو چه تا پا یو موقع که باغت ضرورت پیخشه وی و تو اغلی دا خلق و مقی زکات ورکه داغت ضرور چوی دا خدای بنده خوش پی اغلی دا تپک ورکه دیده که یوسف علیه السلام تا خو معلومه شده خدا ما کورانه دا اشراف سی نروپی ور تا مخامق نورکه پس تکی که خواده پا بار که خواده دا تی معلومه شوا بلتن دا معلومه شو چه خلق و سر اکرام دا دا اغوی دا جذب کول دا پار وسیله خلق بکا ترانی زیکی که خود تا خم دا جیب نه لړمو پاته کنه لګونه خرچه مرچه کوا نو بیا بل سره خلق مینا کوي نو دا لغه وسو قال لن ارسله معكم نو وی ورته یوسف علیه یعقوب علیه السلام لن ارسله هرگز نه لګم دا یوسف بنیامین معكم د تاسو پرا حتا تؤتوني موثقا حتا تاسو راکی ما تلوز من الله اذا الله طرفنا ان باسم الله فنوم دا الله باندې فنوم دا الله را قسم خوړی پوښوي او وعده را سره وکي لتاتنني به تاسو برا ولي دي ما تا الا ان مگر پاغه وخت یحات بكم چې تاسو ټول راګیر کړئ شي په یو مصیبت کې که ټول راګیر شي بیا خو د سن شمې ده او ترغی پوری د سر نه راکوما فلم ما اتوه نو هر کله چې ورک دوی موثقهم لوز فل نو قال او یعقوب علی السلام خطا سره کوم لوز کو خو الله علاما نقول وکیل الله تعالی پاغه سبانه چې مونږه وایو ذمہ وار دی بس ذمہ وار الله تعالی دی الله تعالی ته مونږه خبره سپارل ده په دې کې دا خبره چې یو څلور ته ضرورت پېښ شو او غبان استایت ماد نشته ده نو داغه نه وعده واخلا بلکې نه دا معلومه شو چې انسان کلا مطلب دار یو کار کې مغلوب شو پورا راګیر شنو بیا غ معذور ده بیا پریک ده الا یحات بكم کتا ته پورا راګیر شې نو بیا باندې جماعت اعتراض نشته ده یعقوب علی السلام ورته وی دا وشو وقال یا بنی یا نو یعقوب علی السلام ای زما زامنو لا تدخلوا من باب واحد مداخله گئی دی یوی دروازې نه ودخلوا داخل شی من ابواب متفرقه د مختلف دروازونه ای خار ته پخوا دروازې وی شهر نه غیر چاپی ربوی نو په مختلف دروازو باندې ور داخل شی په یو مو ور دی و ما اغنی عنکم او زنه شملری کول رتاس نه من الله د مصیبت د الله تعالی نه من شی انکم مصیبت هیڅ مصیبت کرنا لری کول نشم ان الحکم الا لله یقینا ای یقینا اختیار د مصیبت را اوستو د لری کول الا لله نشته د الا لله مگر په اختیار د الله کې ده دا حکم پدې ده کې حکم تکوینی شو ها او علیه توکلت خاص په الله باندې ما ځان سپارل دي او علیه فلیتوکل المتوکلون او خاص په الله باندې ځان سپاری ځان سپارون کی دا دغه ورته وکړو چې تاسو په مختلفو دروازو باندې ورشي پدې کې بعد وی زکا چې دا څه نیتر نظر شي یوولس کسان دي ځوانان دي خسته خسته د پیغمبر زامن دي روان دي خلک وې سمره ډیر دي نستر کې به وي او العين حق حدیث کې راځي سر کې حق ته نظر لګي ګوره ها کله کله سړی د نظر کې داشتري دوی ما خبر دار یا دادا یا داندا بعضی وی چې دا دی لکه د دې د پاره ورته وی چې په مختلفو دروازو ورشي چې تاسو مخ کې مور غلي وي نو لږ بار امر وړو اوس ته بیا تمره زر ورشي کنه نو کې دې چې څو نقصان در ورسې چې موږ دی حالت ته وګوره ا دار روزانه را خوشي دی هوتې چې موږ نه لږ بار وړي نو خو دوی موږ نه ختم کی نو حالات خراب دي تاسو په مختلفو لار ور داخلي چې خلک مدافعونه پیژني نو دا دغه کوي بل دا خبره ده چې دا رب دار د کور مشر را ده پکار وي چې اغا د خپل کور والاو د حفاظت لپاره تدابیر غیته وخی او روحانیه روحانی تدابیر ورته وخی ښه چې په دې طریقې سره ځان بچ کوي نو دا دغه دی بل دا خبره ده چې تدبیر مناسب توکل سره نه دی وګوره چې یعقوب علی السلام ورته تدبیر وکولو او بیا ورته څه وی علیه توکلت په الله مې ځان سپارل دي ګوره توکل په الله دی ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء هر کله چې دوی داخل شو دا هغه ځای نه چې پلار ورته امر کړو پلار ورته څه امر کړو چې مطلب په مختلفو دروازو ورشي نو دا غي مصیبت نه خو بد شو خو لیکن بل مصیبت کې اوس راګیریږي ما كان يغني عنهم نو یدا یعقوب علیه السلام چې لری کړي وې دوی نه من الله د مصیبت د الله تعالی نه من شيء انکم مصیبت الا حاجتا مگر دا یو تدبیر فی نفس یعقوب په زړه د یعقوب کې نفس معنی مې ته کړی وی کله په معنی د قلب سر راځي قضاها چې دا سوچ کړو دی یعقوب علیه السلام قضاها یا اظهرها لهم ظاهر کې دوی ته یعقوب علیه السلام په دین کې او منسوبه و دي ته ښکارا کړه نور د الله تعالی مصیبتونه ته نشو لري کوله و انه لذو علم او یقینا دا یعقوب علیه السلام چې لذو علم خامخا خاوند علم امام بخاری وی لذو علم معنی دا وی چې دې په عالم او په علم باندې عمل کولو لما علمناه د دې وجنه چې موږ ورته تعلیم ورکړو ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي په دې کې دا خبره شو چې یاره تقدیر ورته تدبیر د تقدیر مقابله نشي کولی بل خبره دا ده چې تدبیر چې د تدبیر هم د علم نه دی چې څو خطه تدبیرونه جوړی کنه د الله پاک علم ورکړي ښا او بیا و سره چې عمل دا بیا ډیر خوان کوي دا تر دې پورې دا دې رو ورتللو بیا راتللو دوباره تلل دا په دې یو مقام کې بیان شو دا اتوم مقام